แนะนำบทอัรเราะห์มานบทอัรเราะห์มานเป็นบทมักกียะห์มี 78 องค์การบทนี้ได้เริ่มต้นอธิบายถึงบุญคุณอันหลากหลายของอัลเลาะห์และความโปรดปรานอันชัดแจ้งอย่างมากมายของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวอย่างเหลือขนานนับโดยเฉพาะในเบื้องต้นของความโปรดปรานนั้นก็คือการสอนอัลกุรอานโดยถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่แก่มนุษย์หลังจากนี้ ทางบทนี้ได้เปิดโฉมหน้าจักรวาลกล่าวถึงบุญคุณอันสําคัญของอัลเลาะห์ที่มีต่อมนุษย์เหลือขนานนับเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นไม้ท้องฟ้าอันสูงส่งปราศจากสิ่งค้ําจุนและสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงอานุภาพและการประดิษฐ์ที่น่าประหลาดแผ่นดินซึ่งใช้เป็นที่หว่านพืชพันธัญญาหารนานาชนิด เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพของมนุษย์บทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานแห่งอานุภาพในการโคจรของจักรราศีการแหวกว่ายของนาวาในท้องมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมเสมือนขุนเขาอันมหึมาที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลทรายหลังจากนั้นได้สาธยายในเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ว่าต้องสูญสลายอย่างแน่นอนจะไม่มีสิ่งใดคงเหลืออยู่ในพิภพนี้ นอกจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกะนั้นที่จะคงอยู่บทนี้ได้กล่าวถึงความน่ากลัวของวันกิยามะห์กล่าวถึงสภาพของผู้ทุกข์ยากทั้งหลายบรรดาคนชั่วและสิ่งที่พวกเขาได้ประสบเช่นความหวาดกลัวความรุนแรงเป็นต้นบทนี้จบลงด้วยการเทิดพระเกียรติแด่อัลเลาะห์และถวายการสรรเสริญต่อพระองค์ในการที่พระองค์ทรงโปรดปรานต่อปวงบ่าวของพระองค์ด้วยบุญคุณอันล้นเหลือ และนั่นเป็นการจบที่เหมาะสมยิ่งสําหรับบทอัรเราะห์มานดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธองค์การนี้ถูกนํามากล่าวในบทถึง 31 ครั้งโดยกล่าวไว้8ครั้งหลังจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ในการสร้างความสวยงามในการประดิษฐ์สิ่งที่ถูกสร้างมาการสร้างในครั้งแรกและการสร้างครั้งที่2ในวันปรโลก อีก 7 ครั้งหลังจากบรรดาองค์การที่กล่าวถึงไฟนรกและความรุนแรงของมันอีก 8 ครั้งกล่าวหลังจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวกับสวนสวรรค์ทั้ง 2 แห่งและอีก 8 ครั้งถึงชาวสวนสวรรค์ชั้นรองลงมาทั้ง 2 แห่งของชาวกลุ่มทางขวาบทสนทนาในทุกองค์การเป็นการสนทนามนุษย์กับยินจุดมุ่งหมายในการนี้เป็นการประณามอย่างหนัก ในความอกตัญญูของพวกปฏิเสธเพราะว่าผู้ที่มีบุญคุณอันมากมายเช่นนี้สมควรยิ่งที่จะต้องขอบคุณและศรัทธามิใช่ด้วยการปฏิเสธศรัทธาและการเนรคุณประโยชน์ในการกล่าวซ้ำในองค์การนี้ก็คือเมื่อได้ยินการกล่าวถึงบุญคุณแต่ละชนิดก็จะเตรียมจิตใจเพื่อใคร่ครวญให้มีการตื่นตัวตื่นใจและเพื่อไม่ให้ความหลงลืมเข้ามาครอบงำอัลเลาะห์ ทรงแจกแจงบุญคุณและความโปรดปรานของพระองค์ในบทนี้การที่ได้นำองค์การนี้มากล่าวชี้แจงไว้ในบทแนะนำนี้ก็เพื่อจะได้ไม่กล่าวเป็นการซ้ำเมื่อได้อธิบายความหมายขององค์การนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัรเราะห์มานผู้ทรงกรุณา อัลลัมัลกุรอานพระองค์ทรงสอนอัลกุรอานคอละกัลอินซานพระองค์ทรงสร้างมนุษย์อัลลัมะฮุลบะยานพระองค์ทรงสอนให้เขาเปล่งเสียงพูดอัชชัมซุวัลกอมะรุบิฮุสบาน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะโคจรตามวิถีที่แน่นอนและชั้นฟ้านั้นพระองค์จะทรงยกมันไว้สูงและทรงวางความสมดุลไว้อัลลาตะฏะฆอฟิลมีซาน เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ฝ่าฝืนในเรื่องการชั่งตวงวัดและจงทำรงไว้ซึ่งการชั่งตวงวัดด้วยความเที่ยงธรรมและอย่าให้ขาดหรือหย่อนตาชั่ง และแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมมันไว้เพื่อสรรพสิ่งที่สร้างขึ้น فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ในแผ่นดินนั้นมีผลไม้และต้นอินทผลัมที่มีผลซ้อนกันหลายชั้น والحب ذو العصف والريحان และมีเม็ดที่มีเปลือกและมีกลิ่นหอม فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ خلق الإنسان من صلصال كالفخار พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดินเหนียวเช่นดินที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ และพระองค์ทรงสร้างยินจากเปลวไฟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสอง ที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ رب المشرقين ورب المغربين พระเจ้าแห่งทิศตะวันออกทั้งสองและพระเจ้าแห่งทิศตะวันตกทั้งสอง فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ مرج البحرين يلتقيان พระองค์ทรงทำให้ทะเลทั้งสองไหลมาบรรจบกัน بينهما برزخ لا يبغيان ระหว่างมันทั้งสองมีที่กั้นกีดขวางมิให้ล้ำเขตต่อกัน فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان มีไข่มุกและหินปะการังออกมาจากมันทั้งสอง فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام และเป็นของพระองค์คือเรือขนาดใหญ่ลอยเด่นอยู่ในท้องทะเลคล้ายกับภูเขาที่อยู่ในทะเลทราย فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ كل من عليها فان ทุกๆสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินย่อมดับสลาย ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام และพระพักของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงประเสริฐเท่านั้นที่จะยังคงเหลืออยู่ فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะขอพระองค์อยู่ทุกๆวัน พระองค์ทรงมีภารกิจ فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ سنفرغ لكم أيها الثقلان อีกไม่ช้าเราจะจัดการกับพวกเจ้าโอ้มนุษย์และยินเอ๋ย فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان โอ้ชุมนุมแห่งยินและมนุษย์ทั้งหลายหากพวกเจ้ามีความสามารถที่จะผ่านให้พ้นบรรดาขอบฟ้าและแผ่นดินนี้ได้ก็จงผ่านไปให้พ้นเถิดแต่ว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้เว้นแต่ด้วยพลังของอัลเลาะห์เท่านั้น ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ يرسل عليكما شواظ من نار نار ونحاس فلا تنتصران เปลวไฟและทองเหลืองจะถูกส่งมายังเจ้าทั้งสองและเจ้าทั้งสองก็ไม่อาจป้องกันตนเองได้ فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ครั้นเมื่อชั้นฟ้าแตกกระจายออกมันจะกลายเป็นสีแดงคล้ายขี้ผึ้ง فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเส ธ แล้วในวันนั้นมนุษย์และยินจะไม่ถูกถามถึงความผิดของเข า ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ บรรดาผู้ที่มีความผิดจะเป็นที่รู้จักกันได้ที่เครื่องหมายของพวกเขาและจะถูกจับตรงขมับแล้วเท้าลากลงนรก فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون นี่คือนรกที่บรรดาผู้ที่มีความผิดไม่ยอมเชื่อ يطوفون بينها وبين حميم آن พวกเขาจะเดินวนเวียนอยู่รอบๆ ระหว่างมันกับน้ำร้อนที่เดือด فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان และสำหรับผู้ยำเกรงต่อการยืนต่อหน้าพระพักแห่งพระผู้อภิบาลของเขาเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์สองแห่ง فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ สวนสวรรค์สองแห่งนั้นมีต้นไม้แผ่กิ่งก้านเขียวชอุ่มและผลไม้หลากชนิดดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีน้ำตาสองแห่งไหลพรั่งพรูดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีผลไม้ทุกชนิดแบ่งเป็นสองประเภท فبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان พวกเขาจะนอนเอกเนกอยู่บนฟูกซึ่งซับในของมันทำด้วยไหมพรมอย่างดีผลไม้ของสวนทั้งสองนั้นอยู่ใกล้แค่มือเอื้อมดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวพรหมจารีผู้ละสายตาลงมองเฉพาะสามีของนางเท่านั้นซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียินแต่ต้องตัวนางมาก่อนเลยดั ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธคล้ายกับว่าพวกนางเป็นทับทิมและปะการังดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ